और योग में होगी असंगता और भक्ति में होगा तादात्म्य। देखो आप लोग वो मंत्र सुनते हैं, तनय विदित्रा की मृत्यु रहती, हाँ उसका हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य का मंत्र है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्रा। एतम से उपक्रम है और तम से उपसंहार है, तमेव विदित्रा। और वेदा हमेतम पुरुषम, तो वहां भी तो यही हुआ ना, जब एतत् तत् तत्, जब तत् तत् एतत्। एक और बात तो व्याकरण की है, समेती इसी तत् समु जिस सारे धातु से तत् बन गए, तत् समेती विस्तार से सूत्र पतय, सूत्र में तत् के समान ये प्रपंच का विस्तार हो गया। असल में सब सूत्र ही सूत्र है, एतत् तत् एति एतत्। तो नारायण तदेतद् ब्रह्म, वो और ये दो नहीं है, एक ब्रह्म एक है। तत् और एतत् दो लगते हैं, ये देखो प्रातिभाषिक है, तत् और एतत् प्रातिभाषिक है। वह और यह काल के संबंध से, वहां और यहां देश के संबंध से, मैं और तू शरीर के संबंध से, मैं और तू है एक चीज है, जो मैं से तू, लेकिन शरीर के संबंध से दो लगते हैं। और जो यहां से वहां काल के संबंध से, देश के संबंध से दो लगते हैं, जो अब से तब काल के संबंध से दो लगते हैं, है ना, और जो कारण से कार्य द्रव्य के संबंध से दो लगते हैं। द्रव्य के संबंध से कार्य कारण दो लगते हैं, काल के संबंध से तब और भूत और वर्तमान अलग अलग लगता है, और देश के संबंध से यहां वहां दो जगह मालूम पड़ती है, और देह के संबंध से मैं तू दो मालूम पड़ता है। असल में तदेता देश काल द्रव्य देश का विवेक छोड़ करके देखो तो बिल्कुल तत्व एक है, और इसी अधिष्ठान तदेतद् ब्रह्म, माने ब्रह्म अद्वितीय है और तत् एतत् दोनों प्रातिभाषिक है। तदेतद् ब्रह्म बुद्धिस्त है, तत् एतत् बुद्धि में है और ब्रह्म तत्व है। तो वो ब्रह्म कैसा है, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाज्यम, तत् माने परोक्ष रूप से भासता हुआ, ये तत् माने बिल्कुल अपरोक्ष है। परोक्ष और अपरोक्ष में कोई भेद नहीं है, इसी का नाम अपरोक्षता है। एक बार शेख जय दयाल जी से बात हो रही थी, हम चुरू गए, उनका ऋषिकुल है बहुत बढ़िया, यहां पहले बार शेख लोग अपने बालकों को भेजकर यहां धर्म की संस्कृति की शिक्षा दी। जयदयाल जी के घर के सब बालक जितने हैं परमेश्वर भगवान सब पहले वहीं रहते थे, अब तो वे जवान हो गए। तो मैं जाया करता था वहां के उत्सव में, तो एक बार सत्संग की चर्चा हुई तो जयदयाल जी ने कहा कि ये बात आप जो कहते हैं वो ज्ञान काल में ठीक है, पर अज्ञान काल में तो ठीक नहीं है ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा कि सेठ जी, कि ज्ञान काल और अज्ञान काल दो कैसे हो गए। तो हंसे, बोले कि आप तो बड़ी सूक्ष्म बात पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे बोले। मैं तो बच्चा था ना उस समय, मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी। तो बोले कि आप तो बड़ी सूक्ष्म बात पकड़ते हैं, असल में ज्ञान अज्ञान का भेद भी अज्ञान दशा में ही है, ज्ञान दशा में ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं होता है। कि जो ज्ञान अज्ञान का ही अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ज्ञान ज्ञान में ऐसा होता है, ज्ञान में ऐसा होता है, ये शब्द भेद किया जाता है कि यह ज्ञान दशा में बैठते ही किया जाता है, ज्ञान की दृष्टि से ये भेद नहीं है। तो सदै तद ब्रह्म परोक्ष अपरोक्ष का भेद नहीं है। श्री उड़िया बाबाजी महाराज से एक बार मैंने पूछा कि महाराज अपरोक्ष ज्ञान होता है तो ठीक लगता है कि आत्मा तो अपरोक्ष है ना, कि आत्मा तो हो जब विषय अपरोक्ष है तो उसका परोक्ष ज्ञान कैसे होगा। जैसे ये घड़ी है या किताब है तो इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इसका परोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि हमारे हाथ में आंख से किताब दिख रही है तो इसको परोक्ष मानना भ्रांति है। अच्छा, और जिस चीज का परोक्ष ज्ञान होता है वो विषय विधि से एक बार कोई चीज है तो भाई उसका परोक्ष है तो अनुमान कर रहे हैं उसका कि है, या पहले देख के आए हैं अभी याद कर रहे हैं, या कल्पना कर रहे हैं कि वहां होगी। ये जो परोक्ष है तो प्रत्यक्ष नहीं। अब मैंने उनसे पूछा कि महाराज आत्मा जो है ये कोई घटपट आदि के समान कभी परोक्ष तो होता ही नहीं, स्वर्ग आदि के समान कभी परोक्ष तो होता ही नहीं, घड़ी के समान कभी प्रत्यक्ष होता ही नहीं, ये तो अपरोक्ष ही है, अपना आपा है। तो इसका भला परोक्ष ज्ञान क्या होता है? ये जो है वेदांती लोग कहते हैं कि आत्मा का परोक्ष ज्ञान हुआ, अब अपरोक्ष ज्ञान होगा, अब शास्त्र ज्ञान हुआ, का युक्ति का ज्ञान हुआ, अब अनुभव का ज्ञान हुआ, ये सब क्या है? तो बोले कि ये परोक्ष ज्ञान, ज्ञान में परोक्षता और अपरोक्षता दोनों अज्ञान से ही कल्पित है। ज्ञान ही है, उसमें परोक्ष पने की भ्रांति होती है और उसको बिताने के लिए इसमें अपरोक्ष पने की कल्पना करते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा न परोक्ष है न अपरोक्ष है, परोक्ष अपरोक्ष दोनों ज्ञान कल्पित है। तभी तद ब्रह्म अपूर्वम अनतरम अनंतरम अवाज्यम, ये कर्मकांड नहीं है। फिर देखो अपूर्वम, इसका अर्थ है कि ब्रह्म के पहले और कुछ नहीं था, एक तो अपूर्वम का अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। जैसे घड़ा बनने के पहले चिकनी मिट्टी होती है स्निग्ध मृत्तिका, जैसे बेटा पैदा होने के पहले बाप होता है, इस तरह अपूर्वम का अर्थ है ब्रह्म का कोई, ब्रह्म की कोई पूर्वावस्था नहीं है जिस पूर्वावस्था से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। न निमित्त कारण है पितारूप और न तो उपादान कारण है पूर्वावस्था रूप है, और न तो काल ही है। जब पूर्वावस्था ही नहीं है तो उसमें कुछ ब्रह्म का कारण था ये कल्पना करने की कहां जरूरत हुई? इसका नाम ब्रह्म है, नहीं तो ब्रह्म ही नहीं है। अपूर्वम अनतरम, कथा महाराज ब्रह्म से पहले तो कुछ नहीं है लेकिन ब्रह्म के बाद कुछ हो जाए तो वो भी अनतरम, उसका कोई कार्य भी नहीं है। माने अब देखो दो बात, एक तो ब्रह्म निमित्त कारण नहीं है, किसी को बनाने वाला नहीं है, उसके हाथ नहीं पांव नहीं संकल्प नहीं गुण नहीं क्रिया नहीं मन नहीं, वो बनावेगा कैसे? तो निमित्त कारण नहीं है। अनपरम का अर्थ है वो जगत का किसी भी चीज का निमित्त कारण नहीं है। तथा तब उपादान कारण हो, जैसे स्निग्ध मृतिका से घट उत्पन्न होती है ऐसे ब्रह्म से कुछ और बेटा बेटी कुछ पैदा हो तो बोले अनपरम। तो न आगे सिंह है न पीछे पूंछ है ना, ऐसा अनपरम न काज न कारण। तो बोले अच्छा, तो ब्रह्म के भीतर ही कुछ हो गए सजातीय स्वगत और अनंतराम का अच्छा, तो ब्रह्म के बाहर कुछ हो गए तो अबाह्यम, बाहर भी नहीं है। मन ब्रह्म द्वितीय है, तो बोले अयम आत्मा ब्रह्म। ये ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, अपना आप ही है। अच्छा ये देखो कि जब ये ऐसा कहो, ब्रह्म माने संस्कृत भाषा में ब्रह्म माने होता है अपरिच्छिन्न। तो अपरिच्छिन्न सीधे कोई विधानात्मक शब्द नहीं बोला जाता है, परिच्छिन्नता के अत्यंताभाव से उपलक्षित अपरिच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है। माने व्यवहार में जो परिच्छिन्नता प्रतीत होती है, उस परिच्छिन्नता के निषेध से अशेष विशेष माने सारी परिच्छिन्नता, अशेष विशेष का निषेध कर देने पर भी जो अवशेष रहता है उसको अपरिच्छिन्न कहते हैं। तो अन्य है कि स्व है, बोले अन्य हो तो दृश्य होगा अथवा प्रमेय होगा अथवा जड़ होगा अथवा विकारी होगा अथवा विनाशी होगा, और यदि स्व ही है तो अब तक मालूम क्यों नहीं पड़ा बच्चा, जब अपना आता ही है तो मालूम क्यों नहीं पड़ा। बोले बस तुमने कभी गौर नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया अनात्मा से अलग करके आत्मा का। देह तो मैं मानते हो तो तुम परिच्छिन्न के अत्यंता भाव के उपलक्षित माने स्वर्ग नरक में जाने आने वाले नहीं, इस जन्म मरण में पड़ने वाले नहीं, समाधि विक्षेप में आने जाने वाले नहीं, देह देह में अलग नहीं हो तो तुम ऐसे, लेकिन तुमने अपने को कभी गौर नहीं किया है? जैसे कोई पालकी में बैठ के पालकी को ही अपना आपा मान ले। बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिल्ले लेके गोद में खिलाते होते हैं वो, और उनके पिल्ले को मारने के लिए चाटा उठाओ तो पिल्ला नहीं रोवे भला है, और बच्चा रोने लग जाएगा, बच्चा रोने लग जाएगा। तो ये जो हम लोगों का ये शरीर है ना, जिसको हम मैं करके बैठे हैं, हम ये नहीं है बोला, ये नहीं, हम तो परिपूर्ण हैं। तो अयम आत्मा, ये जो आत्मा है वो क्या है, बोले ब्रह्म है। अयम आत्मा ये महाभाष्य मानते हो, महाभाष्य अद्वैत वेदांतियों को छोड़ करके दूसरे लोग वेद में महाभाष्य नहीं मानते हैं बोला, वो उनकी अपनी खास चीज है। इसी से कहते हैं कि हमारे संप्रदाय की रीति से समझो, उपनिषद की रीति से समझो, तब समझ में आवेगा, नहीं तो समझ में आवेगा ही नहीं। अयम आत्मा ये परिच्छिन्न रूप से प्रतीयमान जो अपना आत्मा है, कौन सा, जो जागृत अवस्था में मुंह से बोल रहा है, जो जीभ की उपाधि से वक्ता बना हुआ है, जो नेत्र की उपाधि से दृष्टा है, जो कान की उपाधि से श्रोता है, जो त्वचा की उपाधि से स्प्रष्टा है सुनने वाला है, जो नासिका की उपाधि से ग्राता है, जो जिह्वा की उपाधि से रसयिता है, जागृत अवस्था में है, और जो फिर मन की उपाधि से मनता है, जो बुद्धि की उपाधि से बोधा है, जो प्राण की उपाधि से प्राणयिता है, और जो शांति की उपाधि से शांत है, जो दृष्टि की उपाधि से दृष्टा है, ये जो अपना आत्मा है, ये जो सुषुप्ति में सुषुप्ति का साक्षी है, जो स्वप्न में स्वप्न का साक्षी है, जो जागृत में जागृत का साक्षी, अयम आत्मा। अयम आत्मा का अर्थ अंगुल्या निर्देशक, जैसे कोई छाती ठोक दे, ये अन्न है, क्या समझते हो है ना, ये अन्न है। इस प्रकार बोलते अयम आत्मा, यही जो जागृत में विषय को ग्रहण करता है, यही आत्मा जो स्वप्न में विषयों की कल्पना करता है, यही आत्मा जो सुषुप्ति में सबका उपसंहार करके सो जाता है, यही आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेद काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित परिपूर्ण ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। बोले और स्पष्टीकरण बोलो, तो सर्वानुभूत इसी का नाम है सर्वम अनुभवती इति सर्वानुभूत, इसलिए आत्मा सर्वम अनुभवती। अच्छा आप बताओ ईश्वर है ये अनुभव कौन करता है? तुमको ही मालूम पड़ता है ना, ये मत कहना चाहूं कि आप करते हैं कि ईश्वर है, कैसा कम छोड़ो। तो बोले ये जगत है ये कौन अनुभव करता है? तो नहीं आप देखते हैं हमारा, ऐसे मत बोलोगे ना। कैसा आप है ये कौन अनुभव करता है? स्वामी जी है ये कौन अनुभव करता है? तो जिस जिसको ये मालूम पड़ता है कि स्वामी जी सामने हैं, ये देह में मैं बैठा हूं, ऐसा जिसको मालूम पड़ता है, जिसको मालूम पड़ता है ये भारतीय विद्या भवन है, वही सपना देखता है और मालूम पड़ता है ये मैं देख रहा हूं, वही सो जाता है, उसको मालूम पड़ता है मैं सो रहा हूं, है ना, मैं सो के उठा हूं, सुषुप्ति में मैं साफ का संभार करके सोता हूं। तो ठीक बात है कि जो जागृत का स्वप्न का सुषुप्ति का दृष्ट आत्मा, आत्मा माने अतति विषयालोक भूमते इति आत्मा अतति, अति ये चार तरह से बनाते हैं शब्द को व्याकरण में, चार तरह से बनाते हैं, जच्चापनोति जदा दत्ते जच्चाप्ति विषयानुय जच्चाप्ति संपतो भाव तस्माद आत्मेति कथ्यते। आत्मा को आत्मा क्यों कहते हैं? आत्मेति विषयानिति आत्मा, जागृत अवस्था में जो घटाकार पटाकार रसाकार गंधाकार हो जाता है तो आत्मेति, जदा दत्ते स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में जो विषयों की कल्पना कर लेता है, और आपनेति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, अति इति आत्मा, जो आनंद का उपभोग करता है सुषुप्ति दशा में, और तीनों में जो एक रहता है अतति संततो भावः, चार हो गया क्या? आपनेति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, अति इति आत्मा, अतति इति आत्मा। आप धातु से आत्मरी, आत्मरी से आपनेति, आदान से आदत्ते, और अदभक्षणे से अति, और अत चातक के गमने से अतति, एक आत्मा शब्द। ये जो तीन अवस्था में विश्व तैजस प्राग्ञ होकर के और तीनों अवस्थाओं में एक तुरीय रह करके अयम आत्मा, ये क्या है? अयम एव सर्वानुभूत सर्वम अनुभवती, ये जीव जगत ईश्वर भेद मात्र का अनुभवता है और अनुभव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार श्रुति जो है ये आत्मा के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करती है। महाभाग के उसी को कहते हैं, तो जो स्वामी शरणानंद जी कहते हैं कि पहले अपने को योग्य बनाओ, तो कहीं न कहीं महाभाग के तुमको सुनने को मिल जाएगा, फिर तुम सुना देगा, योग्य बना लो। एक महात्मा कहते हैं कि बाबा महाभाग के तो सुना हुआ है, हजारों बार का सुना हुआ है, लेकिन जिस प्रतिबंध के कारण जिसका साक्षात्कार नहीं होता है, मनन निधि ध्यान के द्वारा उसको वो निकाल दो प्रतिबंध को। तो महाभाग के माने होता है दो पदार्थ, स्वम पद का अर्थ और तत् पद का अर्थ, अहम पद का अर्थ, ब्रह्म पद का अर्थ, पद तो हो दो है और उनका हो समानाधिकरण, अहम स्वम तत्वाम अहम ब्रह्म है, तो इस सामानाधिकरण के कारण दोनों पदों का अर्थ हो एक, पद हो दो, पदार्थ हो वाक्यार्थ हो दो, लेकिन लक्षणा से दोनों से अर्थ निकलता हो एक, माने आत्मा और ब्रह्म दोनों को एक बताने वाला जो महावाक्य है, वाक्य है, उसको बोलते हैं महावाक्य। एक अर्थ को बताने वाला जो वाक्पद होता है वो वाक्य में जाता है, वो है ना, है? हाँ, मुख्य सामानाधिकरण बाद सामानाधिकरण है, दो पदार्थ को एक बताने वाला माने आत्मा और ब्रह्म दोनों को एक बताने वाला जो वाक्य है उसी को महावाक्य बोलते हैं। तो आज एक और प्रसंग है दिखते भाई उसका प्रस्ताव अहम सर्वहारी मृत्यु के रूप में मैं ही हूं, मैं ही सर्वहर हूं। वो तो आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि बहुत बढ़ गई और मारे भार से धरती डूबने लगी, तब ब्रह्मा जी को बड़ी फिक्र हुई और जब बहुत फिक्र हुई तब एक लड़की उनके शरीर में से निकली। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब वो मृत्यु के रूप में भगवान का ही अवतार हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी तुम्हारे दिन में ये काम है कि सृष्टि बहुत बढ़ गई है, इसको मारो। अब वो लड़की बोली कि हमारा दिल इतना कोमल और हमारा शरीर इतना कोमल है, मैं बिना मारने के लिए पैदा हुई हूं। अब जात अकेले में रोने लग गई और घर घर आंसू गिरे उसकी आंख से। तो ब्रह्मा जी उसके गए और दोनों हाथ से रोक लिया, बोले बेटी क्यों रो रही हो, तो मैं इतना कठोर काम नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बस बस अब मारने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं है ना, इसी से सारी सृष्टि मर जाएगी। तो मरा जिन्होंने वो मिश्रे आंसू लेकर के लड़की का छिड़क दिया संसार के ऊपर, तो वो सब रोग बन गए, रोग है ना। तो महाराज स्त्री की आंसू में ही मारने का सामर्थ्य होता है असल में, उसको खुद को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आंसू से ही बहुत लोगों को मार लेती है। अच्छा, और बदनामी उसकी नहीं होती है, रोगों की बदनामी होती है। बताते हैं वेद भगवान, ये बताते हैं कि तुम किसी के गुलाम नहीं हो, ये तुम बेहोशी में, नशे में, बेवकूफी से, भ्रांति से, अज्ञान से हैं, जो सामने आता है उसी के तुम दीनहीन सेवक, और सब दीनों राज सेवक हैं। तुम तुरंत हो, असल में ये तो एक वृत्ति आई और गई, आई और गई। तो ऐसे जो दृष्टा हैं उनको किस कर्म के लिए जोड़ा गया है भाई? रोने वाले को हंसने का उपदेश कर दो कि हंसो, और हंसने वाले को शांत रहने का उपदेश कर दो है? और शांत रहने वाले को कर्म करने का उपदेश कर दो, और कर्म करने वाले को शांत रहने का उपदेश कर दो, ये सब चलेगा। लेकिन जो सब में साक्षी है उसको कौन सा उपदेश करोगे? तो वहां तो न कर्तापन है, न क्रिया है और न कोई करण सामग्री है। ऐसी आत्मा को जब ब्रह्म बताती है श्रुति, तो देखो श्रुति का तात्पर्य भी निश्चय हो जाता है और समग्र श्रुतियां जो है, समग्र वेदांत जो है, उसकी संगति भी लग जाती है। ये देखो, हमको एक महात्मा ने बताया था कि यदि कभी किसी के वियोग में या मृत्यु में है ना, धन हरण में किसी ने धन अपना ले लिया, किसी जन का मरण हो गया, तो बड़ा भारी दुख आया, तो क्या करना? बोले कि तुम एक ख्याल करो कि अब से 6 महीने बाद तुम जिंदा रहोगे कि नहीं। अच्छा, जिंदा रहोगे तो ये जो आज तुमको दुख मालूम पड़ता है ये ऐसे ही रहेगा कि इससे कम हो जाएगा कि भूल जाएगा? अच्छा, आज से 6 महीने बाद हंसोगे कि नहीं हंसोगे? तो जब आखिर 6 महीने बाद, 3 दिन बाद, 3 घंटे बाद है? जब तुमको अपनी ये स्थिति, ये चोला छोड़ देना पड़ेगा, ये पोशाक बदल देनी पड़ेगी है? हम कहते हैं दिन भर में जो लोग 12 साड़ी बदलते हैं, तो घंटे घंटे भर में उनकी साड़ी बदलती है ना है? तो मान लो कभी कोई धूल उस पर पड़ गई, तो घंटे भर में तो बदल नहीं था ना, घंटे भर में नहीं बदला, 15 मिनट में बदल लिया, आधे घंटे में बदल दिया। जब वो चोला बदलने वाला है, जब वो पोशाक बदलने वाली है, तो ये ख्याल करो कि ये तो बदलने वाली, ये मन का चोला भी बदलना है, ये बुद्धि का चोला भी बदलना है, ये नींद का चोला भी बदलना है। तो उसको बच्चे की तरफ पकड़ के रखना कि हम तो यही पोशाक पहनेंगे और ये चोला नहीं निकालने देंगे, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? तो ये आत्मा को ब्रह्म बताने वाला जो है वो तुमको कर्ता मजदूर नहीं बनाना चाहता है, तो वो तुम्हारे साथ कर्म का संबंध नहीं जोड़ना चाहता। बोले कि जोड़ने दो, कर्म का संबंध क्यों नहीं जोड़ने देते? तो देखो, कर्म का संबंध जब जुड़ेगा तब पाप पुण्य आवेगा, और पाप पुण्य आवेगा तब तुम फिर अपने को पापी मान के कभी दुखी होगे और पुण्यात्मा मान के सुखी होगे। तो ये तो कर्म का संबंध ही काट देता है, पापी पुण्यात्मा होने का सवाल ही खत्म हो गया। तो अच्छा, सुख दुख तो आने दो, भोग आने दो। तो बोले भोग आता रहेगा तो कभी सुख आवेगा कभी दुख आवेगा, और उसको तुम बेवकूफी से अपने साथ जोड़ोगे तो कभी अपने को सुखी मानोगे कभी दुखी मानोगे। और वेदांत कहता है कि इन दोनों के साथ तुम रिश्ता तोड़ लो, तलाक दे दो इनको, न तुम सुखी हो न दुखी हो। तो बोले भाई अच्छा, परलोक तो रहने दो, लोक परलोक। बोले परलोक रहेगा तो कभी नरक में कभी स्वर्ग में दोनों जगह जाना पड़ेगा। इसलिए ये कर्म का संबंध जब तोड़ दोगे तो न सुखी बनोगे न दुखी, न लोक में न परलोक में, न नरक में न स्वर्ग में, आना जाना बनेगा ही नहीं। तो ये जो वेदांत ज्ञान है, तत्केन कंपश्येत, ये कर्म का अंग नहीं है, ये उपासना का अंग नहीं है, ये तो तुम्हारे स्वरूप की जो असलियत है, जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है उसको बताने के लिए है, ये कर्म का अंग नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि वेदांत भी इसीलिए है कि इसको सीख लो स्वाध्याय विधि की तरफ। स्वाध्याय विधि क्या होती है? स्वाध्यायो ध्येतव्यः, मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। तो वेद पढ़ के क्या करोगे? तो पुरोहित जी ने कहा कि हम वेद पढ़ लेंगे, वेद पढ़ लेंगे तो जजमान के घर में यज्ञ में जाके मंत्र बोलेंगे और खूब दक्षिणा मिलेगी। तो स्वाध्याय कर रहा है एक आदमी किस लिए? कि जजमान के घर में मंत्र बोलेंगे यज्ञ में और दक्षिणा मिलेगी। और एक आदमी वेदांत पढ़ता है, हम पहले 33 में हर साल कनखल जाते थे और स्वामी भागवत महामंडलेश्वर वो भारतीय विद्यालय में था, भारतीय विद्यालय उसका नाम ही है कनखल में। तो वहां जो छोटे छोटे साधु लोग होते थे सन्यासी, तो वो पंचदशी कोई पढ़ते, कोई शंकरानंद गीता पढ़ते, कोई शंकर भाष्य पढ़ते, कोई सारभांतिक मुक्तावली पढ़ते। तो मैं पढ़ा देता था थोड़ी देर, घंटे दो घंटे पढ़ा देता। तो मैं सन्यासियों से पूछता कि देखो मैंने तो पढ़ा पहले, तो अब हमको लगता है कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं पढ़ता, वैराग्य हो गया पढ़ने से, तुम लोग क्यों पढ़ते हो बोला? तो वो बोलते कि देखो स्वामी जी, हमारी मां महात्मा जी के पास हमको समर्पित कर गई, या बचपन में हम भीख मांगते थे, अनाथ थे सन्यासी हो गए, या किसी साधु के संग में पढ़ते सन्यासी हो गए, तो हमारे मन में तो संसार की वासना का उदय होता है, ऐसे बताते थे हम। पढ़ते इसलिए हैं कि हम पढ़ लेंगे तो कहीं किसी मठ में हमको लोग सन्यासी लोग महंत बना देंगे पढ़ने पर, है ना, कहीं मंगलेश्वर बना देंगे, तो हमारी पूछ हो जाएगी और हमारा जो जीवन है वो ठीक ठीक चल जाएगा। अब देखो पढ़ते थे वेदांत, पंचदशी पढ़ते थे, शंकरानंदी पढ़ते थे, शंकर भाष्य पढ़ते थे, सार्वभौमिक मुक्तावली पढ़ते थे, पर वो काहे का अंग था है? पर वो तो संपत्ति पाने का अंग हो गया वहां वेदांत पढ़ना हो, है ना। तो ऐसे ही यदि यज्ञ जागादि में यजमान की स्तुति करने के लिए वेदांत हो तो वो तो ऐसे ही हुआ जैसे कहीं मठाधिपति होना हो कि महंत होना हो और उसके लिए कोई पहले से वेदांत पढ़ ले। ये जो वेदांत स्वाध्याय विधि का अंग नहीं है, ये क्या है कि ये तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये तो श्रवण का अंग है। ये श्रवण है, वो श्रवण काहे के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्मा की साक्षात्कार के लिए कि आत्मा ऐसी वस्तु है उसके लिए ये वेदांत का श्रवण है। श्रवण एक जगह मैंने कथा पहले हरि बाबा जी महाराज के नाम पर पहले पहल गया था, ये सन 34-35 की बात है, वहां भागवत की कथा सुनाई तो वेदांत का प्रसंग थोड़ा आ गया, तो साफ साफ सुना दिया। तो पंडित सुंदरलाल जी उठे, उठने के बाद बोले सुनो, ब्राह्मण तो था ही पंडित था, बोले सुनो, और उनसे छोटा भी था, पंडित जी प्रणाम पंडित जी, बोले कि अच्छा तुम ये बताओ तुमने वेदांत पढ़ा है। मैंने कहा पंडित जी मैंने वेदांत पढ़ा तो नहीं है परंतु सुना है। तो बड़े जीवन से हंसे, बोले कि वाह वाह वाह मैं गलत था तुम सही हो, ऐसे बोले। पंडित जी बोले कि मैं गलत था तुम सही हो, वेदांत पढ़ने की चीज नहीं है सुनने की ही चीज है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये अध्येतव्य नहीं है ये श्रोतव्य है। तो ये श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। पंडित जी ने साफ कहा ये मैं गलत था कि मैंने पढ़ने की बात पूछी और तुम सही हो कि तुम सुनने की बात बता रहे हो। बड़े खुश हुए। तो ये वेदांत का जो श्रवण है वो न तो किसी देवता की उपासना के लिए है और न तो यजमान की स्तुति के लिए है, तो ये तो अपना बिल्कुल सच्चा स्वरूप बताने के लिए है। न तो परिनिश्चित वस्तु स्वरूपत्वे थी प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्राह्मण। अब ये प्रसंग कल सुनाएंगे आपको। देहाभिमान बड़ा प्रबल होता है, मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, हिंदू हूं, मनुष्य हूं, ये जो देह में सकल सूरत के कारण आरोपित जो नाम रूप है इसी को मैं मान करके बिल्कुल बैठ गया है, उसके लिए ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, हिंदू को क्या करना चाहिए, समझो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये करने न करने की बात जो बताई जाती है, वो जब मनुष्य एक प्रकार का अधिकारी अपने को मांग करके बैठ जाता है, जब कोई पुलिस का सिपाही बन के बैठ गया तो उसके लिए ये निर्देश होगा कि आप अमुक चौराहे पर चल के खड़े हों और आपके दाहिने से, बाएं से, आगे से, पीछे से जो मोटरें आवे जाए उनका आप नियंत्रण कीजिए। और जब तक वो सिपाही बन के बैठ नहीं जाएगा तब तक उसके लिए कोई निर्देश, कोई विधि निषेध नहीं होगा। तो ये आत्मा के लिए भी, जब ये कोई ओहदा स्वीकार करके, तब कोई स्वीकार करके, कोई नाम रूप स्वीकार करके वर्दी पहन ली और अभिमान धारण कर लिया, ये कर्नल हैं, तो कर्नल की ड्यूटी भी होगी ना, और ड्यूटी छोड़ के नहीं जाना ये उसके लिए निषेध भी होगा। तो देव भगवान हम लोगों के लिए जितने विधि निषेध बताते हैं, वो जब हम कर्तापने की, भोक्तापने की, संसारीपने की, परिच्छिन्नपने की जब पदवी धारण कर लेते हैं, इस पदवी में कर्म का कर्ता होना, भोग का भोक्ता होना और फिर परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन होगा माने जैसे तबादला होता है ना कर्मचारी का, कि तुम्हारी ड्यूटी यहां रहेगी, तुम्हारी ड्यूटी यहां रहेगी, अच्छा जो सुख सुविधा तुम चाहते हो वो तुमको यहां नहीं मिल पाती है तो तुम स्वर्ग में चले जाओ, और उसमें देशांतर गमन भी होता है, और तुमने अपनी ड्यूटी का ठीक पालन नहीं किया तो जेल खाने में भी चले जाओ, नरक में भी जाओ। तो विधि निषेध जो है वो जब आत्मा अपनी एक पदवी स्वीकार कर लेता है कि मैं यह हूं और यह नहीं हूं, तो उसको वर्दी मिलती है बोला। तो देह, स्थूल देह की ये वर्दी है बोला, ये अपना असली स्वरूप नहीं है। तो मुंबई की पुलिस काली पोशाक पहनती है और उत्तर प्रदेश की लाल पगड़ी लगाती है, तो ये तो है ना, काला रंग शरीर का होना या गोरा रंग होना ये तो सब वर्दी की तरह है ना। अच्छा, तो यहां जब हम अपनी कोई पदवी ओहदा स्वीकार कर लेते हैं तब ये विधि निषेध की आज्ञा होते हैं। अब बात ये आई कि हम असल में क्या हैं, इस बात को समझें। तो वेद उसको भी समझाता है, माने शासन भी करता है और शंसन भी करता है। तो जो विपर्यय से सर्वथा ग्रस्त हैं और उसमें मजा ले रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते विपर्यय से ग्रस्त, तो बोले अपने को साढ़े तीन हाथ के शरीर में सीमित मान बैठना, और इसके रिश्तेदार अपने रिश्तेदार हैं, इसका सुख दुख अपना सुख दुख है, इसका धर्म कर्म अपना कर्म धर्म है, इसकी वासना है ना अपनी वासना है, इसकी शांति अपनी शांति है, वो भी है ना, इस साढ़े तीन हाथ के भीतर रहने वाली शांति, मेरे साथ सोने वाली मेरी पत्नी है, इसके साथ इसी 3.5 के शरीर में रहने वाली बुद्धि तो मेरी दासी है, मेरी आज्ञा के अनुसार चलती है। इसमें रहने वाली मनोवृत्ति मेरी नौकरानी है, इसमें रहने वाले प्राण मेरे नौकर हैं, है ना? ऐसा भी नहीं मानते हैं, बल्कि मैं शांति से युक्त शांत हूं, मैं बुद्धि से युक्त विज्ञान आत्मा प्रमाता हूं, ऐसे तो मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं। जब इसी 3.5 के भीतर की किसी चीज को मैं और मेरा मानकर या इससे संबंध रखने वाली किसी दूसरी चीज को, जात को, पात को, है ना, संप्रदाय को, प्रांत को, जिला को, है देश को, जब मैं मेरा मान करके बैठते हैं, तब उनके लिए कर्तव्य और त्यक्तव्य दोनों उपस्थित होते हैं, चाहे वो 3.5 के शरीर के भीतर हो और चाहे बाहर हो। परंतु असल में जब आत्मा का अनुसंधान किया जाता है, तब प्राप्त लक्षण होता है, जिसको हम मैं और मेरा मानते हैं वो तो हमारे सामने की चीज होती है, जिसको तो हम देखते हैं और कभी उसके साथ मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। ऐसा भी है, ये जितनी चीजें मैंने बताई, राष्ट्रीयता, मानवता, प्रांतीयता, जातीयता और सांप्रदायिकता और पारिवारिकता, गोत्रीयता, पारिवारिकता और फिर देह में आरोपित मैं काला, मैं गोरा, मैं काम करने वाला, मैं निकम्मा रहने वाला, मैं ताकतवर, ये प्राण का धर्म, मैं बड़ी भारी योजना बना के बैठा हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा भोग वाला हूं, मैं बड़ी शांति वाला हूं, ये सब मान करके जहां बैठे हैं, जब कुछ मान करके बैठे तो काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने को कुछ मान करके बैठा वो पूर्ण नहीं है, और पूर्ण नहीं है तो उसको बाहर से पराया माल कुछ न कुछ लेना है, और जब बाहर से उसको कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो कुछ करना भी पड़ेगा। देखो, हम अपनी जान में आपको वेदांत की बात बहुत सरल करके, बहुत आसान करके बता रहे हैं कि यदि आप परिच्छिन्न हो तो आपको पूर्ण से कुछ लेना पड़ेगा। तो जैसे आपकी सांस आपके शरीर के भीतर रहती है ना, तो बाहर से हवा आपको लेनी पड़ती है। जब भीतर का अवकाश आपका छोटा है तो बाहर के अवकाश में आपको चलना पड़ता है। आपकी आंख की रोशनी थोड़ी है तो बाहर की रोशनी लेनी पड़ती है। आपके भीतर पौष्टिक वस्तु थोड़ी है तो बाहर से जल, अन्न आदि के रूप में उसको लेना पड़ता है। कोई भी अपूर्ण वस्तु पूर्ण की मदद के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर आप जीव हैं तो आपको ईश्वर से मदद लेनी ही पड़ेगी, ये अनिवार्य, इसी का नाम। जब आप देह हैं तो बाहर से अन्न खाना पड़ेगा, बाहर से पानी पीना पड़ेगा, बाहर से गर्मी लेनी पड़ेगी, बाहर से सर्दी लेनी पड़ेगी, बाहर से सांस लेनी पड़ेगी, बाहर के आप वातावरण में आपको घूमना पड़ेगा, आपको अपने मन से और दूसरे के मन से भी मदद लेनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि से दूसरे की बुद्धि से मदद लेनी पड़ेगी, जीव को ईश्वर से मदद लेनी पड़ेगी। जो अपूर्णता के अभिमान से युक्त होगा उसको पूर्णता से कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, और जब कुछ लेना पड़ेगा तब कुछ करना भी पड़ेगा। बिना दिए ले नहीं सकते हो, है ना? लेना और देना दोनों एक साथ, दोनों एक, जब सांस निकाल के बाहर डालते हैं तब बाहर से सांस लेते हैं। तो ये जो है, ये सृष्टि का नियम है। तो कर्म की आज्ञा कहां है? विधि निषेध कहां है, ये करो ये विधि है और ये मत करो ये निषेध है, ये कहां है कि जब आप कुछ बन करके बैठे हुए हैं। अभी आप जो कुछ बन करके बैठे हुए हैं वो तो हमेशा रहता नहीं, तब घुमाओ सत्य को, सत्य ही नाम रख लो। आजकल के लोग महाराज ऐसे ढंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि उनको कर्तव्य के लिए धर्म कहे तो नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। अच्छा भाई तुष्य तो दुर्जना तो नारायण, आपको यदि कर्तव्य धर्म शब्द अच्छा नहीं लगता, आपको चिढ़ है तो हम उसको कर्तव्य कह देते हैं। तो आजकल के लोगों को ईश्वर शब्द परमेश्वर शब्द भी अच्छा नहीं लगता है, कहे तो गुरजुआ हो गया, पुराना हो गया ना। कहो तो उसके लिए हम सत्य शब्द बोलते हैं, परमार्थ शब्द बोलते हैं, असल में हम उसी के लिए, ईश्वर का नाम ही सत्य है, ईश्वर का नाम ही परमार्थ है, ईश्वर का नाम ही ब्रह्म है। हम सत्य शब्द का परमार्थ शब्द का चलो ये भी पसंद ना आवे तो असलियत शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी बाबू लोग हैं तो उनको तथ्य शब्द पसंद नहीं आता है तो कुछ उसमें रेत मिला करके कुछ दुख कि क्या तो ऐसा कुछ बोलते हैं, है? ऐसे ही है ना। अब उनको तथ्य शब्द पसंद नहीं आता। अच्छा भाई चलो वही सही है, नाम तेल पसंद का, लेकिन वो चीज कैसी होनी चाहिए उसकी जो पहचान है वो समझो, जो यहां होए और वहां न होए और वहां होए और यहां न होए वो सत्य नहीं है ना, और जो अब होए तब न होए और तब होए अब न होए वो भी सत्य नहीं है, है? और जो मैं में हो तुम में न हो और तुम में हो मैं में न हो वो भी सत्य नहीं है बोला। जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो जाएगा वो सत्य नहीं होगा। देखो आपको ये बात सरल करके पहचानो। अच्छा तो अब आप सत्य को ढूंढने चलते हैं तो कहां ढूंढने जा रहे हैं? आप देखो तो बोले वो यहां नहीं मिलेगा, हिमालय में मिलेगा। तो यहां नहीं है क्या, एक प्रश्न हुआ। कभी कलयुग में नहीं मिलेगा, सतयुग में मिलेगा, है? अभी 8 बजे नहीं मिलेगा, 10 बजे मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो 8 बजे नहीं मिलता है 10 बजे मिलेगा, और भारतीय विद्या भवन के इस हाल में नहीं मिलता है हिमालय में मिलेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो आपके हृदय में आपके मैं में नहीं मिल रहा है, हैं? और वो दूसरी जगह आपको मिल रहा है, और आपको बोलते चलते फिरते हिलते नहीं मिल रहा है, समाधि में मिलेगा ऐसी आपकी आशा बन गई है, या ऐसी चीज को आप कहते हैं ही नहीं है। तो ये जो है ये सब का सब मामला जो है ये नासमझी का मामला है बोला। यहां नहीं है, ये सब उपासक आचार्यों का मत है, यहां तक जहां तक मैं अभी तक बोल गया हूं वहां तक सब आचार्यों का सर्वसम्मत मत है कि ईश्वर सब जगह है, सब समय है, सब वस्तु में है, और सबका मत है कि सच पूछो तो सब के रूप में एक ईश्वर। ईश्वर जो है एक कि ईश्वर सब जगह है, सब समय है, सब वस्तु में है, और सबका मत है कि सच पूछो तो सब के रूप में एक ईश्वर ही दिखाई पड़ रहा है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य शंकराचार्य, श्रीकंठाचार्य, श्रीकराचार्य हैं, अभिनव गुप्ताचार्य, जितने अपने आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानंदाचार्य, ईश्वर कृपा से जितने आचार्य हैं सब ये बात मानते हैं कि ईश्वर जो है एक परिनिष्ठित वस्तु है। परिनिष्ठित, परिनिष्ठित माने सिद्ध वस्तु हो, परि माने सब जगह, और नी माने नितराम, नितान, स्थित, स्थित माने मौजूद, उपस्थित है, स्थित हो, गत नहीं, अन्य देश में गत नहीं, अन्य काल में गत नहीं, अन्य रूप में गत, मृत नहीं है, अनुत्पन्न भी नहीं और मृत भी नहीं। ईश्वर के बारे में सब ये बात मानते हैं क्या? का अभी वो पैदा ही न हुआ हो ऐसा नहीं है, और वो मर गया हो ऐसा भी नहीं है, माने वो मौजूद है। तो ऐसी वस्तु को देखने में बाधा क्या पड़ रही है? आप इस परिनिश्चित वस्तु को, स्थित वस्तु को समझिए। तो इसके संबंध में वेद का ये कहना है कि न पहचानने के कारण ही वो नहीं मिल रहा है। ये अब देखो, इसमें भी हम एक बार फिर से कहो तो सब आचार्यों का नाम ले रहे हैं, शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, सब शैव शाक्त गणपत्य सौर, सबका ये मत है कि केवल अज्ञान के कारण ही परमेश्वर नहीं मिल रहा है। अगर ये बात नहीं मानेगा कोई तो वो वेद को नहीं मानेगा, इसलिए सब आचार्य इस बात को मानते हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ये सब मानते हैं, वो आप इसमें घबराना मत। ये यदि न माने तो वो वेद का व्याख्यान कर ही नहीं सकते। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय, परमात्मा को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस श्रुति को सब जानते हैं और सब इसकी व्याख्या करते हैं और सब मानते हैं। अब प्रश्न इतना ही होता है कि केवल अविद्या से ही परमेश्वर अप्राप्त है, ये बात शंकराचार्य बोलते हैं, है ना? केवल अविद्या से ही परमेश्वर अप्राप्त है, और उपासना के जो आचार्य हैं, भक्ति के जो आचार्य हैं, वो कहते हैं कि अविद्या भी है और अनादि काल के संस्कार भी हैं। केवल अविद्या से अप्राप्त नहीं है, अनादिकालीन संस्कार भी अप्राप्ति में हेतु हैं। तो ईश्वर कैसे मिलेगा? शंकराचार्य से इतर आचार्य बोलते हैं, है ना? संस्कार निवर्तक भक्ति और अज्ञान निवर्तक ज्ञान है, अर्थात भक्ति विशिष्ट ज्ञान से, भक्ति विशिष्ट ज्ञान से सेमुषी भक्ति रूपा, श्री रामानुजाचार्य महाराज का श्लोक ही है, मम भवतु परस्मिन सेमुषी, सेमुषी माने बुद्धि, बुद्धिर्मनीषा धिषणा भी प्रज्ञा सेमुषी मति ही, मम भवतु परस्मिन सेमुषी भक्ति रूपा, परमात्मा में हमारी बुद्धि लगे, माने परमात्मा का हमको ज्ञान होए, परंतु वो बुद्धि कैसी होए? कब भक्ति रूपा होए। भक्ति विशिष्ट जो परमात्म विषयक बुद्धि है, वो बुद्धि संस्कार सहित अविद्या को निवृत्त कर देती है। शंकराचार्य का कहना है कि ये जो संस्कार है, ये न सन्मात्र में है, न चिन्मात्र में है, न आनंद मात्र में है, न अद्वय में है, न प्रत्यगात्मा साक्षी में है, इसलिए केवल अज्ञान ही परमात्मा के दर्शन में प्रतिबंधक है। देखो, परमात्मा को दोनों मानते हैं और परमात्मा की प्राप्ति को दोनों इष्ट मानते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है, जो रुकावट है, एक ने संस्कार सहित अविद्या को माना और एक ने केवल अविद्या को माना, तो जिसने संस्कार सहित अविद्या को माना उसके लिए भक्ति सहित ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को और संस्कार को निवृत्त करेगी, और जिसने संस्कार सहित अविद्या को नहीं माना का उसके मत में केवल बुद्धि वृत्ति जो है वही अज्ञान को निवृत्त कर देगी और परमात्मा तो सबका सब है। अच्छा, तो अब देखो, अब बात ये आई कि परमात्मा हमको यही मिलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा है, यही है, यहां है, जो हमको यहां मालूम पड़ता है यहां परमात्मा है, जो हमको इस समय मालूम पड़ता है उसमें परमात्मा है, और जो हमको यह मालूम पड़ता है उसमें परमात्मा है, और जो हमको मैं मालूम पड़ता है उसमें परमात्मा है। माने यहां, आप, यह और मैं, चार बात समझो है? यहां माने इस स्थान में, अब माने इस काल में, यह माने ये वस्तु, और इन सबको जानने वाला मैं, ये चारों जिस आधार में फुरफुराते हैं भला, और इन चारों का जो साक्षी है, इन चारों से जो परे है, इन चारों में जो अनुगत है, ये चारों जिसमें नहीं है वो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परब्रह्म परमात्मा जो है, वो अभी अभी अभी अभी लो तो बोले कि वो उसको जानने के बाद ये कोई इस ऐसे परमात्मा को कहे कि इसका जो वर्णन है श्रुति शास्त्र में वो कोई ड्यूटी करने के लिए है, कोई विधि निषेध करने के लिए है। तो हे भगवान, अपने को हिंदू जानोगे हैं? तो भगवान का नाम लोगे, पूजा करोगे, अपने को ब्राह्मण जानोगे तो बृहस्पति स्तोम करोगे, है ना, बृहस्पति सव करोगे, वाजपेयी करोगे, है ना, ये ठीक है, अपने को ब्राह्मण जानोगे, अपने को सन्यासी जानोगे तो त्याग बैराग करोगे, दंड का मंडल रखोगे, ऐसा। लेकिन अपने को ब्रह्म जानोगे तब क्या करोगे? अपने को कर्ता जानोगे तो पुण्य करोगे, पाप नहीं करोगे, अपने को भोक्ता जानोगे तो सुख भोगना चाहोगे, दुख नहीं भोगना चाहोगे, हैं? अपने को संसारी जानोगे तो लोक परलोक में जाना चाहोगे, हैं? अपने को परिच्छिन्न असंग जानोगे तो चुपचाप बैठना पसंद करोगे, समाधि में दृष्टा होकर के। अपने को ब्रह्म जानोगे तब क्या करोगे? अपने को असंग परिच्छिन्न या विधु पृथक अपने आप को जानोगे तो सबसे अलग रहना पसंद करोगे, हैं? और अपने को भोक्ता जानोगे तो भोग करना पसंद करोगे, अपने को कर्ता जानोगे तो कर्म करना पसंद करोगे, लेकिन अपने को असंग साक्षी अद्वितीय ब्रह्म जानोगे तब तुम्हारे प्रति किस कर्म और किस भोग की प्राप्ति होगी? तो बोले तत् केन कंपस्येत, ये यत्र ही द्वैतमिव भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम आस्वादयति। जब दो चीज होती है तो एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सुनता है, एक दूसरे को, है ना, स्वाद लेता है, तो स्वाद लेने वाला हुआ, स्वाद लेने के लिए जीभ हुई और चाटने के लिए कोई चीज हुई, तो चीज हुई, जीभ हुई और चाटने वाला हुआ। और जत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत् केन कंपस्येत, और जहां ऐसा आत्मबोध हुआ कि सब ब्रह्म ही है, वहां कौन भोक्ता किस करण से किस विषय का भोग करे। कह भोक्ता किन करणे न कम विषयम रसयेत जिग्रेत। तो वहां तो कर्ता कर्म करण का बिल्कुल उपसंहार ही हो गया। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात आपको सुना। लोगों का ये ख्याल है कि निर्वृत्तिक दशा में ब्रह्मोपलब्धि होगी, जब कोई वृत्ति नहीं रहेगी। हम मानते हैं कि एक दशा ऐसी होती है जो निर्वृत्तिक होती है। ये नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि निर्वृत्तिक दशा होती ही नहीं, होती है। लेकिन निर्वृत्तिक दशा में अज्ञान निवर्तन सामर्थ्य है कि नहीं, ये देखना है ना। निवर्त निवर्तक भाव इसको हटाना है, और हटाने वाला ये है। ये द्वैत निर्वृत्तिक दशा में है कि नहीं है, यही तो, यही वेदांत का यही मजा है। इसीलिए हम कहते हैं वेदांती लोग, हम माने हमारे भाई भी, हम और हमारे भाई पीते हैं हमेशा चाय वाली बात है, हम वेदांती लोग ऐसा बोलते हैं कि जो तुम किसी दशा में पहुंचकर ब्रह्म को पहचानना चाहते हो, वो बात जो है निर्वृत्तिक दशा होती है, प्रतीतिहीन दशा नहीं होती। देखो अब एक और बात आपको बोलते हैं, भान तो अपना स्वरूप है, भान मात्रम परम ब्रह्म। यदि भान मर गया तो चेतन क्या रहा, भान मर गया तो चेतन क्या रहा। तो जैसे जागृत अवस्था में जागृत प्रपंच का भान होता है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न प्रपंच का भान होता है, सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति का, जागृत स्वप्न के अभाव का भान होता है, अंधकार का भान होता है, इसी प्रकार निर्वृत्तिक दशा में निर्वृत्तिक दशा का भान होता है। एतावंतम कालम अहम किंचिन नावेदिशम समाधिस्थो हुवम। इतने समय तक मैं समाधिस्थ हो गया था और कुछ अनुभव नहीं किया। एतावत काल पर्यंत, एतावंतम कालम, एतावत काल पर्यंत मैं समाधिस्थ हो गया था और कुछ वृत्ति का, वृत्ति का, वृत्ति के विषय का और वर्तिता का अनुभव नहीं किया। तो ठीक है, ये हम मानते हैं कि एक ऐसी दशा भी प्रतीत होती है, उसमें चेतन स्वरूप आत्मा रहता है और उसी को वो निर्वृत्तिक दशा प्रतीत होती है। परंतु अज्ञान मिटाने वाली विद्यावृत्ति वहां तत्वमस्यादि महावाद के जन्य हुई है, वहां भी श्रुति ने कहा कि नहि द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। निर्वृत्तिक दशा में भी जब निर्विषय, समझो गंध रस आदि विषय नहीं है, निर्विषय और गंधाकार आदि वृत्ति नहीं है, निर्वृत्तिक निष्करण आंख कान मन आदि नहीं है, जब हम निर्विषय हैं, निष्करण हैं, निर्वृत्तिक हैं, निष्कर्तृक हैं, निर्भोक्तृक हैं, निष्कर्तृक दशा में हैं, निर्भोक्तृक दशा में हैं, यहां तक कि परिच्छिन्नता का भी भान नहीं होता है। तो परिच्छिन्नता का जो भान नहीं होता है, ये परिच्छिन्नता का भान न होना भी जिसको भान होता है, विज्ञातार मरे केन बिजानियात, वो जो विज्ञाता है उसको जानने के लिए कोई करण नहीं है। तो श्रुति क्या बताती है, ये जब श्रोतव्य, ये श्रवण के समय इस बात को समझो और बुद्धि में जो भ्रम है उसका निराकरण कर दो। देखो कोई काम हो जाने से पाप नहीं होता, न कोई काम हो जाने से पुण्य होता है। जब कर्ता संकल्प पूर्वक कोई काम करता है तब उसमें पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है। जब तक कर्ता संकल्प पूर्वक कोई काम नहीं करेगा तब तक पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार महाराज ये जिज्ञासु जब तक जानबूझकर अविद्या की निवृत्ति के लिए वेदांत श्रवण नहीं करता है और महावाक्य जन्य वृत्ति पर आरूढ़ होकर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति पर आरूढ़ होकर अविद्या को दूर नहीं करता, ये वृत्ति पर आरूढ़ होना है तब तक अविद्या दूर नहीं होती। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है ये क्रिया कारक और फल का निराकरण करने वाला है। इसके लिए यानी अपने को हम ब्रह्म जानेंगे तो कौन सी क्रिया हमारा कर्तव्य कौन सी क्रिया होगी, ब्रह्म को क्या करना चाहिए। बोले बाबा शरीर धारी को करना चाहिए, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, सन्यासी का कर्तव्य होता है। एक बार मैंने एक महात्मा की बुद्धिमत्ता देखी हो, भरी सभा थी और कुछ आंदोलन की चर्चा हो रही थी, तो एक ने चिट्ठी लिख के भेजी कि क्या सन्यासी का कर्तव्य आंदोलन है? ऐसे वक्ता बड़े बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली, उन्होंने जवाब दिया कि ज्ञानी का कोई कर्तव्य, चाहे ज्ञानी जो है वो करे चाहे नहीं करे, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं होता। तो मैं बात कर, ज्ञानी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, आंदोलन कर सकता है ज्ञानी, राज्य कर सकता है, सेनापतित्व कर सकता है, बड़ा बढ़िया प्रतिपादन किया। तो मैंने उनके कान में पूछा, वहीं बैठा था, कि महाराज वो प्रश्न तो सन्यासी के लिए किया है और आप उत्तर ज्ञानी के लिए देते हो, हैं? इसकी क्या संगति है? तो हमारा हाथ ऐसे उन्होंने पकड़ा के चुप रहो, है ना, चुप रहो। विधि और निषेध जो है वो सन्यासी के लिए होता है ना, और जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया, अपने को ब्रह्म रूप में अनुभव कर रहा है, उसके लिए नहीं होता है। तो प्रश्न तो किया कि क्या सन्यासी का कर्तव्य आंदोलन है, और उन्हें उत्तर दिया कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य अकर्तव्य का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब सन्यासी ज्ञानी है कि अज्ञानी है ये पहले निश्चय होए तब ना, है? अगर अज्ञानी सन्यासी होए तो उसको क्या करना चाहिए, एक एक ये भी प्रश्न है ना। तो बुद्धिमान लोग महाराज ऐसी जगह से उत्तर दे देते हैं कि जल्दी श्रोता की समझ में ही नहीं आवे कि क्या अंतर पड़ गया। तो ब्रह्म के लिए क्या विधि निषेध हो सकता है? जो अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में ही जान गया है, अनुभव कर रहा है, जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है, उसके लिए क्रिया कहां है? अच्छा, उसके लिए किस शरीर का कारक उसका अपना कारक माना जाए? एक एक प्रश्न है ना, किस शरीर का कारक कारक माने जिस सामग्री से हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ, जैसे जीभ से बोलते हैं जीभ, जैसे पांव से चलते हैं तो पांव, ये सब क्या है? ये कारक सामग्री है। तो किस शरीर की कारक सामग्री उसकी अपनी मानी जाए और कौन सी क्रिया उसका कर्तव्य हो? क्रिया कारक और फल, अच्छा किस फल के साथ उसका संबंध? कर्म करने का जो फल होता है, कर्म करने का फल क्या हुआ? थकान। तो किस शरीर की थकान उसकी मानी जाए? अच्छा, कर्म करने का फल हुआ राज्य सिंहासन की प्राप्ति, तो किस शरीर का सिंहासन पर बैठना उसका माना जाए? अच्छा, कर्म करने का फल हुआ स्वर्ग, हैं? तो ये ब्रह्म रूप जो है परमात्मा, कहिए क्या पहले स्वर्ग में नहीं था कि अब फल रूप से स्वर्ग में जाएंगे? तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये सहज स्वरूप से असाधन और अफल है, साधन और फल इसका स्वभाव नहीं है। भाष्य में ये बात आई है, वो है ना कि साधन और फल, अमुक चीज हमको पाना है और अमुक काम उसके लिए करना है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो अपूर्ण देह इंद्रियादिकों का स्वभाव है और उसके साथ जब तादात्म्य होता है तब हम ये करते हैं और ये पाते हैं, ये बात मालूम पड़ती है। अच्छा, आपको एक नमूने की बात सुनाते हैं। मन शांकर सिद्धांत समझने के लिए थोड़ा सा वैराग्य, थोड़ी सी निवृत्ति तो चाहिए ना। आप समझो कि हम काम क्यों करते हैं, बहुत साधारण बात। या तो हमें कुछ छोड़ना होता है, जैसे शरीर में मैल है तो उबटन लगा के या साबुन लगा के उसको छुड़ाते हैं, और या तो कुछ पाना होता है, जैसे शरीर की सुंदरता बढ़ानी है तो कोई स्नो पाउडर उसमें लगा करके शोभा बढ़ा दी। दोषापनयन करना हो तो कर्म करना होता है, और गुणाधान करना हो तो कर्म करना होता है। अब आप देखो कि आपकी परिस्थिति कहां है। अब ब्रह्म की बात समझो तो उसको समझने के लिए ये देखो कि एक आदमी रास्ते में चल रहा है और उसके पांव में सांप लिपट गया, तो जिहासित है कि नहीं, माने उस सांप को छोड़ने की इच्छा है कि नहीं, फेंक देने की इच्छा है ना कि उसको छोड़ करके फेंक दें। तो वस्तुतः अब वहां चाहे पांव को झटक के सांप को भगाओ, हमारे पितामह थे तो छोटे मोटे सांपों का तो उनको कोई डर नहीं लगता था। माने हम लोगों की खेती होती है ना, धान की खेती होती है तो वर्षा के दिनों में जाते हैं मेड़ पर, खेत में जाना पड़ता है तो बरसाती जो सांप होते हैं, डोड़े बोलते हैं पानी के सांप, बड़े लंबे लंबे होते हैं, काले काले होते हैं, नाक भरी के लगते हैं। अच्छा, तो वो आके कभी पांव में काट लेते हैं तो वो तो पहचानते थे कि कौन सांप में जहर होता है कौन नहीं होता है। पांव में आके काटा और मेरे सामने ही हो, पट था पांव फटका और वो जाकर उतनी दूर गिरा, वो खुद ही छटपटाने लगा और हम तो डर गए। डर गए तो बोले कि नहीं, इसमें जहर नहीं है, इसको डोड़ा बोलते हैं, डुंडुप, संस्कृत भाषा में उसका नाम डुंडुप है, इसमें विष नहीं होता है, ये तो डुणहा है, डुणहा बोलते गांव में, ये तो डुणहा है ना। अच्छा, तो सांप अगर लग गया तो चाहे हाथ से पकड़ के उसको फेंक दें और चाहे पांव झटक के फेंक दें, कर्म करके वो फेंका जाएगा। लेकिन यदि पांव में सांप लगा नहीं, अपने ही पांव में नूपुर है और अंधेरे में ये भ्रम हो गया कि हमारे पांव में तो सांप लिपट गया है, तो वहां क्या पांव झटकने से वो छूटेगा और मालूम पड़ेगा कि लिपट गया? हाथ लगा के निकालेंगे तो और मालूम पड़ेगा कि लिपट गया? वहां तो सिर्फ ये जान लेने से कि ये सांप नहीं है, नूपुर है, इतने से ही सांप की निवृत्ति वहां हो जाएगी कि नहीं? तो यदि भ्रमवश कोई वस्तु अपने में लग गई हो और उसका त्याग करना हो तो वो केवल ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। अब देखो प्रेप्सित भी दो तरह का होता है। संदूक में आपका हार रखा हो और वहां से आपको निकालना हो तो ताला खोलना पड़ेगा, है ना, पेटी खोलनी पड़ेगी, उसकी जो मंजूषा होती है ना, वो खोलनी पड़ेगी, उसमें से हार निकाल के पहनना पड़ेगा। परंतु आपके गले में हार हो और भूल गया हो तो उसको निकालने के लिए, उसको पहनने के लिए आपको कौन सी संदूक खोलनी पड़ेगी, कौन सी मंजूषा, है ना, कौन सी पेटी खोलनी पड़ेगी उसके लिए? बोले कि नहीं जी, उसके लिए तो सिर्फ जानना ही पड़ेगा। तो ये जो आपके साथ जन्म मरण आना जाना पाप पुण्य सुख दुख जातीयता सांप्रदायिकता है ना प्रांतीयता राष्ट्रीयता मानवता ये सब जो आपके साथ लगी हुई है ये दरअसल क्या आत्मा में चिपक गई है, है? चिपक गई है। तब बोले ये तो आत्मा का अज्ञान होने के कारण भ्रम से इनको अपने साथ संबद्ध मान लिया गया है। तो इनके परित्याग के लिए केवल भ्रम की निवृत्ति आवश्यक है ना? और कुछ नहीं। अच्छा तो यदि आपका अपना आत्मा कहीं पेटी में बंद होता किसी केस में है ना मंजूषा में यदि आपका आत्मा बंद होता तो वहां से खोलकर निकालने के लिए आपको ताला चाबी की जरूरत पड़ती हाथ से पल्ला खोलना पड़ता है ना तिजोरी खोलनी पड़ती वो संदूक खोलनी पड़ती और उसमें से आपको हार निकाल के पहनना पड़ता। लेकिन जब गले में ही है प्रेक्षित जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे गले में ही है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए जो भूल हो गई है कि गोद में बालक शहर में ढिंढोरा है वो भूल मिट जानी चाहिए। तो ये वेदांत ये कहता है कि न तो तुम्हारे पांव में कोई असली सांप चिपक गया है कि उसको हाथ से या पांव झटक के या मार के दूर करो और न तो तुम्हारा कहीं हार खो गया है या दूसरी जगह रखा है। नूपुर में ही तो हो रहा है सर्प का भ्रम और ग्रीवा में जो ग्रैवेयक गले में जो हार सांख्य दर्शन में भी सूत्र है कंठ चानी करवत कंठ में है चानी कर ग्रीवा में है ग्रैवेयक गले में है हार और गोद में बालक शहर में ढिंढोरा है। तो ये जो बंधन की प्राप्ति दुख की प्राप्ति आवागमन की प्राप्ति ये जो ग्लानी चिंता शोक मोह की प्राप्ति है ये भ्रमवश है। असल में अपने को कुछ प्राप्त नहीं है। कितने आए और कितने चले गए कौन ऐसा दुख है जो तुम्हारे साथ चिपक के रहा कौन ऐसा सुख है जो तुम्हारे साथ चिपक के रहा कौन पाप पुण्य हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ग्लानिकारक हो गया साथ चले जाते हैं कौन स्वर्ग नरक तुम्हारे साथ लगा रहा हजारों नरक स्वर्ग आए और चले गए। कभी तो कोई नरक स्वर्ग आदि देश है और कभी तो कोई संयोग वियोग कभी तो कोई जन्म मरण कभी तो कोई सुख दुख कभी तो कोई पाप पुण्य तुम्हारे साथ चिपके नहीं ये तो भागते जा रहे हैं। अगर तुम्हारे साथ चिपके होते तो जाते कहां से हैं? और तुम्हारा अपना आपा कभी खोया नहीं गया ये तुमको छोड़ करके कभी कहीं गया नहीं ये इसी का नाम वेदांत है इसी का नाम वेदांत है। तो परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप होने के कारण है ना ब्रह्म जो है ये तो बिल्कुल नित्य प्राप्त में अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है बोला वेदांत में ऐसे बोलते हैं और नित्य अप्राप्त में प्राप्ति का भ्रम हो रहा है। नित्य अप्राप्त क्या है कि ये जो अविद्या है अविद्या भी हो ये अविद्या है ये बंधन है ये परिच्छिन्नता है ये नित्य अप्राप्त है इनमें प्राप्ति का भ्रम हो रहा है और अपना जो ब्रह्म स्वरूप है अपने स्वरूप की जो अपरिच्छिन्नता है ब्रह्मता है अद्वितीयता है वो नित्य प्राप्त है उसमें अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है। इसी को माया कहते हैं। माया शब्द का अर्थ यही शास्त्र में है कि जो अप्राप्त को प्राप्त भास करा दे और प्राप्त को अप्राप्त भास करा दे उसका नाम माया। भागवत में माया शब्द का ये निर्वचन दिया हुआ है हो रितेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः रितेर्थम जत प्रतीयेत। जो चीज न होए उसको तो दिखाई दे, इसका नाम माया है। जैसे दो चंद्रमा नहीं है और दो चंद्रमा दिखा दे, इसका नाम माया, जादू का खेल। जो चीज न हो औरत न हो औरत दिखा दे, मर्द न हो मर्द दिखा दे, हैं? पैसा न हो पैसा दिखा दे, और पैसा हो और गायब कर दे, उसका नाम होता तद विद्यादात्मरितेर्थम यत प्रतीयेत। बिना हुए ही जो भास है उसका नाम माया है ना, माया हेतु है उसमें। न प्रतीयेत चात्मनि, और होए और न भासे, जैसे आकाश में राहु। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, जैसे आभास द्विचंद्रादि और यथा तम है ना, तम होकर के भी नहीं भासता और आभास न होकर के भी भासता है, ये माया है। इसी प्रकार अपना स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग साक्षी उदासीन अद्वय ब्रह्म है, परंतु ये नहीं भासता और ये अपने में परिच्छिन्नता द्वैतता बंधन दृश्यता है, दुखिता सुखिता पापिता पुण्यकर्मिता का ये सब अपने आप में देहरूपता अपने में नहीं है और भास रही है, इसी का नाम अज्ञान है। बोला तो कहो कि ये अज्ञान जो है वो कैसे मिटेगा। आपने वो दृष्टांत सुना होगा, एक महात्मा हिमालय की यात्रा कर रहे थे तो वहां जाके देखा एक पर्वत की बड़ी भारी गुफा थी, उसके सामने बैठे कोई सज्जन बिल्कुल सिद्धासन लगा के आंख बंद किए हुए बैठे थे, ऐसा बैठे। कोई देखा पूजा कर रहे थे, कोई देखा जप कर रहे थे, कोई देखा होम कर रहे थे, कोई देखा हाथ जोड़ करके पुकार रहे थे। उन्होंने पूछा भाई बात क्या है, कोई होम कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, हैं? कोई पुकार रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, बैठा हुआ है, ये बात क्या है। तो बात है ये महाराज, ये जो गुफा है इसमें ये जो अंधकार रूप दैत्य है ना, अंधकार का दैत्य, ये दैत्य रहता है। पहाड़ी लोग महाराज पिछड़े हुए लोग बोले ये तो बड़ा भारी राक्षस है, इसमें जब कोई घुसता है तो वो फिर लौट के नहीं आता, इसके भीतर बड़े बड़े है ना अजगर हैं, निगल जाते हैं, सांप हैं, खा जाते हैं। उन्होंने कहा भाई अंधकार की निवृत्ति का तो ये उपाय नहीं है। तो बोले कि क्या उपाय है, बोले कि बड़ी बड़ी लकड़ी मंगाओ, पेड़ मंगाओ है ना, मसाल जलाओ, तेल मंगाओ, कुल्हाड़े मंगाओ है ना, और रोशनी ले करके इसके भीतर आओ, हम सब प्रवेश करें। अब महाराज पहले ज्यो घुसे त्यो साथ खिला मार कुल्हाड़े तो मिला अजगर का डाल लकड़ी का लूप इसके ऊपर। अब महाराज बोले अब तुम लोग दैत्य बताओ इस समय कहां है। अब ज्यो ज्यो रोशनी भीतर घुसने लगी त्यो त्यों अंधकार कम होने लगा, भागने लगा, अंत में अंधकार नाम की कोई चीज ही वहां नहीं मिली। तो ये जो आपकी बुद्धि में ब्रह्म का अंधकार घुस गया है, जब तक नहीं मिटाया जाएगा अबला, तब तक इस बुद्धि में बड़े बड़े अजगर जो तुमको निगल जाए, ऐसे सांप जो काट ले, ऐसे जहर जिनके ऐसी औषधियां जिनके छूने पर जहर चढ़ जाए। हिमालय में एक बिच्छू घास होता है, बिच्छू घास, घास का नाम बिच्छू है बोला। हम जाते हैं जब उधर जाते हैं तो नया आदमी पहचानता नहीं है तो हंसी करते हैं लोग कि जरा वो उस घास का पत्ता तोड़ के ले आओ तो अब जाके महाराज ऐसे जो तोड़ा उसने वो तो बिल्कुल जैसे जहर चढ़ गया। अब छटपटाने लगा कि ये क्या है, तुमने हमारे साथ थोड़ा मजाक किया। अब न पहचानने की तो घास है ना, और काहे की है, तो घास है और उसके नीचे एक और छोटी घास होती है, उसको निकाल के हाथ में लगा लिया, सारा जहर तू जहां रोग है वहीं उसकी दवा है। बुद्धि में ही भ्रम तिमिर है बोला, और बुद्धि में ही ज्ञान प्रकाश है, एक ही जगह पर दोनों हैं। और ये अंध बुद्धि का अंधेरा, बुद्धि के आंख का अंधेरा अंधेरा कहा जाता है वो, और बुद्धि के अंधेरा को भ्रम अविद्या अज्ञान कहा जाता है। ये बुद्धि में जो अपना आप नहीं सूझ रहा है, इसको सुझाने का जो उपाय है उस उपाय का नाम वेदांत है, परंतु वो भी कब तक, जब तक सूझ न जाए। और महाराज अंधकार निवृत्त हो गया, अजगर सांप सब मार दिए, जो जहरीली औषधियां थी तो साफ कर दी, कहा आप बिल्कुल रोशनी मत जलाओ और उस अंधेरी गुफा में बैठ करके मस्ती से मौज करो, सुख लो, ये नहीं कि बाद में उस गुफा में फिर मत जाओ, ऐसा नहीं है। फिर वही गुफा मजा का, वही गुफा जो है वो सोने के, बैठने के, समाधि लगाने के, एकांत सेवन के काम आती है। तो ये वेदांत की रीति है कि केवल भ्रम को दूर कर दें। अच्छा परिनिश्चित वस्तु माने जो मौजूद, एक तो दूसरे है वर्तमान जो बरत रहा है, जैसे काल मिनट मिनट मिनट बरसता हुआ चला जा रहा है, वर्तमान है। घड़ा है तो वर्तमान है, उसमें मिट्टी है तो वो विद्यमान है। आवाज पूरी खोल रखी है। जिसमें बर्ताव हो रहा है वो तो वर्तमान है, और जो चीज बर्ताव से, बर्तन से, व्यापार से अलग रह रही है वो विद्यमान है। अब सन घटक सन पटक, आकार घटता है पर उसमें अस्तित्व है, और आकार पटका है और उसमें अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व मिल करके, सत सत सत मिल करके पृथक पृथक सत की एक जाति बन जाती है सामान्य, उसको सत्ता बोलते हैं। सत्ता तो अनेकता होगी तो सत्य नहीं, उसको सत्ता कहेंगे। सत्ता सामान्य में भी सत ही वस्तु है, ता नहीं। तो वेदांत जो है, वेदांत जिस वस्तु का निरूपण करता है वो घटपट का निरूपण नहीं है। घटपट तक तो स्थित नहीं है, वो तो उत्पन्न है, स्थित है, नष्ट है, मृतिका स्थित है, और सत्ता जो है वो निश्चित है, और सत जो है वो परिनिश्चित है। ऐसा देख कर लो, घट तो स्थित भी नहीं है, बदलता हुआ भी, ये शरीर समझो, शरीर जो है ये घट है, ये पेट घड़े का, अब किसी का पेट छोटा होता है तो नहीं कहो उसको घड़ा, उसमें कोई बात नहीं है, है घट, और गला है ना, मुंह तो, और घटी तत्व गढ़ा हुआ होना, घट में घट तत्व भी है ना, चेष्टा के द्वारा निष्पन्न है, चेष्टा करके बनाया गया है, इसलिए घट में घटी तत्व है। कंबुक ग्रीवादी पृथु बुधनोदराकार, बड़ा पेट, शंख की तरह गला है ना, ये घड़े में बनाया गया है। अब उस घट में जो अनुगत है अस्थि अस्थि अस्थि, हजार घड़ा भी सन सन सन है, हजार कपड़ा भी सन सन सन है, तो ये जो अस्तित्व विद्यमानता रूप मृतिका है अथवा पंचभूत है, बोला घट का उपादान केवल मृतिका नहीं है, वो पंचभूत है, बोला उसमें पानी न हो, उसमें गर्मी न हो, उसमें घटना बढ़ना रूप वायु न हो, आकाश न हो, घट का उपादान केवल मृतिका नहीं है, पंचभूत है। और पंचभूत जो है वो सती मृद, सत्य आपह, सत्तेज, सन वायु, सन वायु, सत्तेज, सत्य आपह, सती पृथ्वी, इस तरह से पंचभूत में भी सत सत सत मिलकर के एक जाति सामान्य बन गया, तो उसको भी निकाल दो, तो उसको निकाल दो, फिर बोलो सत। सत माने अनेकानुगत, जो एक नित्य, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य एक अनेकानुगत, अनेक है घड़ा, तो घड़े तो अलग अलग हैं, पर उनमें घटत्व जो जाति है वो अनेक घड़ों में रहती है और हमेशा रहती है। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, तो सत्ता सामान्य, इसको बोलते हैं सत्ता सामान्य। अब सत्ता सामान्य में से जब अनेकता को निकाल देंगे तो रह जाएगा सत। तो अब देखो यहां क्या किया कि घट की आकारवत्ता, पंचभूत की विद्यमानता, उनमें अनुगत सत्ता सामान्य, इन तीनों का निषेध करके जो सद वस्तु निश्चित हुई, सदैव सौमेद मग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयाम, वो सद वस्तु जो है वो परिनिष्ठित वस्तु है। अच्छा, तो इसी से स्थित निश्चित, स्थित मृतिका और निश्चित मृतिकात्व, और परिनिष्ठित माने सत्ता सामान्य से विलक्षण जो सत है वही परिनिष्ठित वस्तु है, वो ब्रह्म है। अब एक यहां ये बात बताते हैं कि जितनी भी परिनिष्ठित वस्तु, जो भी परिनिष्ठित वस्तु हो उसका प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है। जैसे घड़ा है तो उसको हम आंख से जानते हैं, जहां घड़ा दिखता नहीं है वहां भी यदि 10 आदमी रहते हों तो हम अनुमान कर सकते हैं कि ये 10ों आदमी पानी पीते होंगे और अपने लिए पानी रखते होंगे, तो उनके पास घड़ा होना संभव है। या कुम्हार का घर दिख जाए और उसमें खपरेल दिखे, भुलुआ दिखे, तो बोले भाई जब ये मिट्टी के सब बर्तन बनाता है तो घड़ा भी बना के रखता होगा। तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा सिद्ध वस्तु का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञान होना चाहिए। तो आचार्य ऐसे बोलते हैं, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेति प्रत्यक्षादि विषयत्वम ब्रह्मणा। ब्रह्म जो है तो परिनिष्ठित वस्तु, सिद्ध वस्तु, परंतु वो प्रत्यक्ष उपमान, अनुमान उपमान आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? बहुत मोटी बात है, जरा भी कोई अकल लगा के इस बात पर विचार करे तो जैसे उंगली पर एक दो तीन गिन लेते हैं, ऐसे ये बात गिनी जा सकती है कि ब्रह्म इंद्रिय और ऐन्द्रियक संस्कार से युक्त जो करण हैं हमारे पास, उनके द्वारा नहीं जाना जा सकता। कहिए कैसे? अच्छा, आपके पास ऐसी कौन सी इंद्रिय